أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك انه هو السميع العليم رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين لا اله الا هو يحيي ويميت ربكم ورب ابائكم الاولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين یکش الناس هذا عذاب علیم رب نکشف عنا العذاب انا مؤمنون انا لهم الذکر وقد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون یوم نبطش بطشة الكبرى انا منتقمون صدق اللہ العظیم حامیم اللہ عالم بمرادہ والکتاب المبین قسم ہے قرآن مجید کتاب کی جو واضح ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ ہم نے اس قرآن مجید کو برکت والی رات یعنی لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے انا کنا منذرین بلا شبہ ہم ہی ڈرانے والے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم اس رات کے اندر حکمت والے معاملات کو حوالے کیا جاتا ہے فرشتوں کے امر من عندنا یہ ہمارے پاس سے حکم سپرد کیے جاتے ہیں بلا شبہ ہم پیغمبر بنانے والے ہیں اسی طرح آپ کو پیغمبر بنایا رحمتا من ربک یہ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر مہربانی ہے انہ ہو السمیع العلیم بلا شبہ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے رب السماوات والارض وما بینہما وہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان مخلوق ہیں سب کی پرورش کرنے والا ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو لا الہ الا ہو نہیں کوئی الہ مگر وہی یحیی و یمیت وہ زندگی بھی دیتا ہے اور مارتا بھی ہے ربکم و رب آبائکم الاولین تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے آبا و اجداد کا بھی وہی رب ہے بس لوگ اس تبلیغ اور توحید رسالت کی دعوت کے بارے میں شک کرنے لگے اور اپنے ہی کاموں میں کھیلتے رہے بات نہیں مانی فرمایا فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین آپ انتظار کریں اس دن کا جس دن آسمان آئے گا ایک واضح دھواں لے کر اور وہ دھواں ڈھانپ لے گا لوگوں کو اور وہ دن بڑا دردناک عذاب والا ہوگا لوگ یہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم سے اس عذاب کو ہٹا دے ہم ایمان لاتے ہیں انا لہم الذکرا کہاں ان کو بات سمجھ میں آتی ہے البتہ تحقیق جب ان کے پاس واضح طور پر پیغمبر علیہ السلام آئے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کیا روگردانی کی بلکہ بے ادبی کر کے کہنے لگے معلم مجنون یہ بس کسی سے سیکھا ہوا ہے اور علیہ باللہ دیوانہ ہے انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون ہم عذاب ان سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹا بھی لیں تو پھر بھی ہمارا یہ علم محیط کے لحاظ سے ہمیں اندازہ ہے کہ تم پھر بھی وہی پرانے کام کرو گے جس دن ہم پکڑیں گے بڑی پکڑ کے ساتھ انا منتقمون اور ہم انتقام لیں گے لوگوں کے اعمال و عقائد کا تو اس دن بڑی پکڑ ہوگی کوئی بچ نہیں پائے گا یہ سورہ دخان ہے اس سے پہلے سورہ زخرف ہے، زخرف کا معنی ہوتے ہیں سونا، تو انہوں نے مراد لی تھی، مشرکین مکہ نے یہ بات کہی تھی کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برحق پیغمبر ہے تو ان کے گھر سونے چاندی کے ہونے چاہیے، اونچے گھر ہونے چاہیے، یوں باتیں کرتے تھے۔ سورہ زخرف کے آخر میں یہ بات آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات کہی کہ اللہ پاک میں بار بار ان کو سمجھاتا ہوں، یہ مانتے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا فاسفحانو، بس ٹھیک ہے، آپ نے حق ادا کر دیا ہے، اب ان سے آپ کنارہ کشی اختیار کر لیں، ان قریب یہ جان لیں گے۔ یعنی جب سب کچھ جو پیغمبر بتا رہے ہیں وہ نہیں مان رہے، تو ایک دن ایسا آئے گا ان کے سامنے وہ ہو جائیں گے، قیامت کا دن یا دوسرے حالات، تو پھر مان لیں گے، فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اسی بات کا آج ذکر ہے کہ وہ دن یوں آ جائے گا اور ایسے ایسے حالات اور علامات آئیں گے لوگوں کے اوپر، اس وقت نصیحت حاصل کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اس سورت کا نام جو آج کے درس شروع ہو رہا ہے، اس کا نام سورہ دخان ہے۔ دخان کا معنی ہوتا ہے دھواں۔ قرب قیامت میں بڑی بڑی علامتیں ظاہر ہوں گی، ان میں سے ایک دھواں بھی ہے کہ پورے آسمان کے اوپر دھواں ظاہر ہو جائے گا، میں ابھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ حامیم والکتاب المبین، حامیم حروف مقطعات میں سے، اللہ عالم بمرادی ہی۔ والکتاب المبین قسم ہے قرآن مجید کتاب کی، جو واضح کتاب ہے عقائد کے لحاظ سے، اعمال معاشرت اخلاقیات کے لحاظ سے، جو بات قرآن سمجھانا چاہتا ہے اس کو بار بار بیان کیا ہے، فکر آخرت کی بات، توحید کی بات، شرک سے بچنے کی بات قرآن مجید نے بار بار بیان کی، واضح طور پر یہ مضامین ہیں۔ فرمایا ہم نے اس قرآن مجید جو واضح ہے اس کو نازل کیا ہے، فی لیلۃ مبارکۃ، برکت والی رات میں اس قرآن کو نازل کیا ہے، انا کنا منذرین، اور ہم ہی پیغمبر بنا کر ان کو ڈرانے کا فریضہ سپورٹ کرتے ہیں۔ لیلۃ مبارکۃ میں تقریباً تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ مراد لیلۃ القدر ہے، کیونکہ اس بات کو قرآن مجید نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر میں بیان کر دیا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، جو رمضان کے مہینے میں آتی ہے۔ پھر اس بات کو دوسرے پارے میں بھی بیان کر دیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، برکت والا مہینہ رمضان کا جس کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ وہ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہے کہ رمضان میں نازل کیا گیا، تو رمضان کی کون سی تاریخ میں، تو انا انزلنا فی لیلۃ القدر نے تفسیر کر دی کہ لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا ہے۔ نازل تو 23 سال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، تو یہ کیا مطلب ہے کہ لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا؟ یہ باب افعال ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ باب افعال کا خاصہ یہ ہے کہ یکدم کام جب ہو جائے تو باب افعال سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی قرآن تو ہے لوح محفوظ میں، بل وہ قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ سے اکٹھا پورا قرآن مجید آسمان دنیا کے اوپر نازل کیا گیا لیلۃ القدر میں، اس کو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ قرآن مجید اکٹھا نازل کیا گیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی دفعہ اکٹھا، وہ ہے لیلۃ القدر۔ جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول سے متعلق ہے اس کو باب تفعیل سے معنون کیا ہے، نزل علی محمد، نازل کیا گیا اس قرآن مجید کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ باب تفعیل کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا، تھوڑا تھوڑا، اور جو اکٹھا نازل کیا گیا اس کی، بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک سال میں جتنا نازل ہونا ہوتا تھا اللہ کو تو معلوم تھا، اتنا قرآن مجید اکٹھا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوتا تھا، پھر وہ تھوڑا تھوڑا حالات کے لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوتا رہا۔ تو بات یہاں پر یہ بیان ہوئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ مبارکہ، مراد لیلۃ القدر ہے جو رمضان میں آتی ہے۔ یہی جمہور مفسرین کا یہ رائے ہے کہ یہاں لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ بعض حضرات نے اس سے 15ویں شعبان کی رات مراد لی ہے, جس پر تمام حضرات کی روایات میں کچھ نہ کچھ سقم ہے, کمزوری ہے. روح المعانی والے بزرگوں نے بھی روایات جمع کی ہیں اور حضرات نے بھی کی ہیں. تو شب برات یعنی جو 15ویں شعبان کی رات ہے وہ مراد ہے. تو قرآن مجید کی جو آیت ہے وہ ان روایات کے ساتھ مطابقت نہیں کرتی, کیونکہ قرآن میں یہ فرمایا کہ انا انزلناہو فی لیلۃ مبارکہ, ہم نے اس قرآن مجید کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے. سورہ انا انزلناہو فی لیلۃ القدر میں واضح ہو گیا کہ لیلۃ القدر میں یہ وہی لیلۃ مبارکہ ہے, دوسری کسی رات میں قرآن کے نزول کا ذکر نہیں. تو اس سے شب برات کو مراد لینا یعنی بہت دور ہے اس چیز کو ثابت کرنا. جن حضرات نے یہ روایت جمع کی ہیں وہ اس کو خود اقرار کرتے ہیں کہ اس میں کمزوری ہے. یہ الگ پہلو ہے. ایک دوسرا پہلو ہے کہ شب برات کے یعنی 15ویں شعبان کی رات میں فی الجملہ عبادت کرنا اس کا کوئی ثبوت ہے, یہ الگ پہلو ہے. اس آیت سے 15ویں شعبان کی رات کو اس کی فضیلت کو ثابت کرنا یہ الگ پہلو ہے. اس آیت سے 15ویں شعبان کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی. انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا برکت والی رات میں, اور وہ رات ایک ہی ہے, لیلۃ القدر کی رات ہے جو رمضان میں ہوتی ہے. رہی بات 15ویں شعبان میں عبادت سے متعلق, تو فی الجملہ اس کے بارے میں ثبوت ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو عبادت کی جائے. ایک روایت یوں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے اٹھی, پھر آگے جاتے جاتے دیکھا تو آپ جنت البقیع میں دعا کر رہے تھے. فی الجملہ 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت کا ثبوت ہے. فی الجملہ بہت زیادہ زور شور شد و مد سے بھی ثبوت نہیں ہے, اور بالکل ہی انکار کر دیا جائے کہ 15ویں شعبان کی رات کو عبادت کرنا بدعت ہے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں, یہ جملہ بھی انصاف سے ہٹ گیا ہے. اور بہت زیادہ زور و شور سے شد و مد کے ساتھ 15ویں شعبان کی فضیلت کو ثابت کرنا اتنا بھی سخت ثبوت نہیں ہے. فی الجملہ بعض روایات میں ثبوت ہے, تو کوئی شخص عبادت کرے تو اچھی بات ہے, اس کو بدعت نہیں کہنا چاہیے, نہ انکار کرنا چاہیے نہ بہت زیادہ شد و مد کرنی چاہیے. رہی بات ان آیات کی, سورہ دخان کی جو آیات میں تلاوت کر رہا ہوں ان میں 15ویں شعبان کا ذکر نہیں, کہ صاف بات ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل کیا اور مبارک رات کی تفسیر دوسری جگہ آ گئی, انا انزلنا فی لیلۃ القدر, مراد رمضان کی رات ہے. وہ ہم اس رات کے اندر یفرق کل امر حکیم امر من عندنا, ہم اس رات کے اندر حکمت والے معاملات کو حوالے کرتے ہیں. کیا ہونے والا ہے, کس کے ساتھ, رزق سے متعلق, صحت سے متعلق, موت سے متعلق, یہ حوالے, یہ احکام تکوینی امور کے اس رات میں فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں لیلۃ القدر میں, جیسے قرآن مجید نازل ہوا اور اسی طرح اگلے سال کے جو حالات ہیں وہ بھی حوالے کر دیے جاتے ہیں. اگر بہت زیادہ ہی ان حضرات کی بات مانی جائے جو شب برات سے متعلق بات کرتے ہیں, میں نے بتایا کہ ان روایات میں سقم اور ضعف ہے, تو بعض مفسرین نے یوں تطبیق دی ہے کہ شب برات سے یہ کام شروع کیا جاتا ہے امور کو حوالے کرنے کا, اور لیلۃ القدر تک یہ تکوینی امور, بارش کتنی ہونی اس سال میں, کن انہیں فوت ہونا ہے, کن کے لیے رزق یا عزت یا کوئی ان سے روحیں آنی ہیں, یہ معاملات فرشتوں کے حوالے کیے جانا شروع ہوتے ہیں 15ویں شعبان سے, اور یہ ختم ہو جاتے ہیں لیلۃ القدر والی رات میں. لہذا اس رات میں عبادت میں مصروف ہو تو اس کے لیے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اچھا نصیب ہوگا. امرم من عندنا, یہ ہماری طرف سے فرشتوں کے حوالے کام کیے جاتے ہیں. انہی کاموں میں ایک کام یہ بھی ہے کہ ہم فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید جو وحی کی صورت میں اتارتے ہیں یہ بھی حوالے ہو جاتا ہے. اے نبی آپ کو پیغمبر بنانا رحمتم من ربک, آپ کے رب کی مہربانی ہے, بلا شبہ وہ سننے والا جاننے والا ہے, وہ زمین و آسمان تمام کائنات کا رب ہے, پرورش کرنے والا ہے. ان کنتم موقنین, مخاطب مشرکین مکہ, تم اگر یقین رکھو تو یہ سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ سارا کچھ کا خالق وہی ہے اور مربی وہی ہے. رب کہتے ہیں پرورش کرنا, جس کو جو چیز ضرورت ہو جیسے ضرورت ہو اس کو مہیا کرنا, یہ رب کا معنی ہے پرورش کرنا. تو خالق وہی ہے, مربی پرورش کرنے والا وہی ہے. اگر تم مانتے ہو تو پھر دیکھو اسی طرح کی عظیم صفات کے حامل جو ذات ہے وہی معبود بننے کی بھی لائق ہے. لا الہ الا ہو, کوئی معبود نہیں ہو سکتا, پھر وہی ہے جو خالق ہے اور مربی ہے, وہ زندگی بھی دیتا ہے مارتا بھی ہے. ربکم ورب آبائکم الاولین, تمہارا تمہارے پہلے آبا و اجداد سب کا رب ہے. بس لوگ اس دعوت و توحید کے بارے میں, بل ہم فی شک کی یلعبون, لوگ اس دعوت و توحید کے بارے میں شک کرنے لگے, فضول فضول باتیں کہنے لگے, بات نہیں مانی. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ اپنے اس دن غلطیوں میں کھیلتے رہیں, فرتقب یوم تات السماء بدخان مبین, آپ انتظار کریں مخاطب, ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ آسمان آئے گا واضح دھواں لے کر. یخش الناس, یخش الناس ہذا عذاب علیم, وہ دھواں لوگوں کو ڈھانپ لے گا. لوگ کہیں گے ہم سے یہ دھواں دور ہو جائے تو ہم ایمان لے آتے ہیں, فرمایا جائے گا اگر دور کر بھی دیں تو تب بھی ایمان نہیں لیں گے. یہ جو چند آیات ہیں, دو جو قرآن مجید کے پہلے مفسر ہیں حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے, ایک عبداللہ ابن عباس ہیں اور ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ یوم تأت السماء بدخان مبین سے مراد قیامت کے قریب آسمان سارا دھواں دھواں ہو جائے گا. یہ بڑی قیامت کی علامتیں ہیں, جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 10 علامتیں بڑی بڑی ظاہر ہوں گی, جن میں سے پہلی بات کہ مغرب سے سورج طلوع ہوگا, اور دوسری بڑی علامت یہ ہے کہ دھواں دھواں ہو جائے گا آسمان, تیسری بڑی بات صفا پہاڑی پھٹے گی اور اس میں سے گائے جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا, اور چوتھی بات یاجوج ماجوج کی, پانچویں بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی, چھٹی بات دجال کے آنے کی, اور ساتویں بات ہے کہ مشرق میں کچھ زمین میں لوگ دھنس جائیں گے, پھر آٹھویں بات مغرب میں لوگ زمین میں دھنس جائیں گے, پھر جزیرہ عرب میں ایک زلزلہ آئے گا جو اس میں لوگ دھنس جائیں گے, اور پھر دسویں بات ہے کہ عدن کے ایک علاقے سے آگ نکلے گی, لوگوں کے پیچھے لگے گی, لوگ آگے آگے دوڑیں گے, پھر رات ہو جائے گی تو لوگ تھک جائیں گے تو وہ آگ بھی سائڈ میں رک جائے گی, اور پھر جب صبح اٹھے گی پھر وہ آگ لوگوں کو بھگائے گی. یہ 10 علامتیں جب ظاہر ہو جائیں گی تو اس وقت قیامت شروع ہو جائے گی, پھر آہستہ آہستہ ٹائم لگے گا آگے اور کام ہونے میں بھی. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیات کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ یہ قرب قیامت کے وقت آسمان پر دھواں دھواں ہوگا, یخش الناس لوگوں کو ڈھانپ لے گا, یہ عذاب کا دن ہوگا, لوگ کہیں گے ہائے ہم سے یہ دور ہو جائے, ہم اب اللہ کو مان لیں گے. تو آگے فرمایا کہ اگر ہم ہٹا بھی دیں تو یہ مانیں گے نہیں, یہ کہیں گے پھر چلو یوں درخواست کر لیں گے, پھر ہٹ جائے گا یہ دھواں, پھر جب آ جائے گا تو پھر ہم کہیں گے یہ ہٹ جائے دھواں, تو یوں مانیں گے پھر بھی نہیں. عبداللہ بن مسعود جو دوسرے قرآن مجید کے مفسر, دو تفسیریں حضرات صحابہ نے لکھی ہیں, ایک عبداللہ بن عباس ہیں اور ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تفسیر ہے وہ بڑے شد و مد کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ یوم تأت السماء بدخان مبین سے مراد مکہ والوں کی قحط سالی ہے, کہ مکہ پر لمبی قحط سالی آ گئی تھی, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان اور کچھ لوگ آئے کہ آپ دعا کریں, آپ کی قوم ہی ہے, آپ کے رشتہ دار ہی ہیں, سارے ختم ہو رہے ہیں, تو اتنے بھوک ہو گئی تھی, اتنی بھوک ہو گئی تھی کہ لوگ جیسے اوپر دیکھتے تھے تو ان کو دھواں دھواں ہی نظر آتا تھا. اور یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ سے مراد جو آگے آیت آ رہی ہے کہ ہم ایک بڑی پکڑ پکڑیں گے, تو وہ بدر میں ان کو پکڑا گیا ہے, یہ عبداللہ بن مسعود کی بات ہے. لیکن جو دیگر روایات کا سہارا لیا جائے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کمزور ہے، ان کی تفسیر کمزور ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر قوی ہے کہ یہ قیامت کے دن کا دھواں قرب قیامت کا مراد ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ چمڑا کھا رہے تھے، مردار کھا رہے تھے، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بہت ذوف ہو گیا تھا، پھر آپ نے دعا کی، بارہ شاہی مکہ والوں سے قعد سالی ختم ہوئی، یہ 7 سال کی قعد سالی تھی، اور اس میں سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، مکہ میں پکڑے گئے تھے یہ جاسوسی میں، ان کو مسجد نبی میں باندھ دیا گیا تھا، تو 3 دن کے بعد آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دو ان کو، تو وہ شخص اتنے متاثر ہوئے، اس کو امام ترمذی نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے حالات دکھے ہیں، کہ سمامہ کو جب 3 دن کے بعد چھوڑا تو وہ وہیں بیٹھے رہ گئے، انہوں نے کہا بھائی آپ کو آزاد کر دیا، حضرت نے معاف کر دیا، آپ چلے جاؤ، اس نے کہا نہیں، میں ہمیشہ کے لیے ان کے اخلاق دیکھ کر ان کی غلامی میں آ چکا ہوں۔ وہ مسلمان ہو گئے، یہ بہت بڑے تاجر تھے مکہ کے، تو انہوں نے پھر مکہ میں اپنا غلہ فروخت کرنا ہی روک دیا تھا کہ میں ان کافروں کو غلہ نہیں دیتا ہوں، یہ قعد سالی کا زمانہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں مشفق پیغمبر ہوں، غلہ آپ ان کے اوپر نہ روکو، آپ بیچتے رہو، کوئی بات نہیں، یہ 7 سال کا جو ہے، لیکن عبداللہ وہ 7 سال کی قعد سالی اپنی جگہ پر ہے، یوں ہے یوں ہے، لیکن ان روایات کی زیادہ قرین قیاس جو تفسیر ہے وہ عبداللہ ابن عباس کی ہے کہ یہ قیامت کی، فرمایا یہ کہیں گے ہم سے یہ عذاب دور ہو جائے، ہم ایمان لے آئیں گے، فرمایا کب یہ نصیحت کو قبول کرتے ہیں، ان کے پاس تو پیغمبر آیا جو واضح ہدایات کے ساتھ ان کو سمجھاتا رہا، یہ منہ موڑتے رہے اور کہنے لگے معلم مجنون، یہ شخص اعوذ باللہ دیوانہ ہے، اور فلانے شخص سے، وہ ایک روم کا عیسائی بندہ تھا جو لوہار کا کام کرتا تھا مکہ میں، بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بیٹھتے رہتے تھے، بعض رات نے اس کا نام یسار لکھا ہے، بعض نے عائش لکھا ہے، بعض نے جبر لکھا ہے، کہ آپ کے ساتھ وہ اٹھنا بیٹھنا، تو یہ کہتے تھے کہ یہ اس عیسائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھ کے آتے، وہ تو قرآن مجید نے 14ویں پارے میں فرمایا کہ وہ تو عجمی زبان والا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن عربی میں بیان کرتے ہیں، وہ بعد میں مسلمان بھی ہو گیا، تو یہ کہتے تھے معلم و مجنون، فرمایا ہم اگر ان سے یہ عذاب دور بھی کر دیں ایمان تو پھر بھی نہیں لائیں گے، پھر دوبارہ اپنی حرکتوں پر واپس ہوں گے، اور ایک بڑی پکڑ آ رہی ہے، جب ہم پکڑیں گے مراد قیامت کبریٰ ہے، انا منتقمون، ہم اعمال کا انتقام لیں گے، اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔